Labrīt visiem. Prieks jūs redzēt lieldienu rītā. Kas? Labi, Matīs man galvoju saka, nesaprāt, bet prieks jūs redzēt. Šeit priekšā ir sagatavots, kā jūs redzat, skaista dekorācija, un tur ir stāsts apakšā. Stāsts ir uzrakstīts uz šīs te lapiņas, kas ir ielaminēta, ļoti vērtīgi kā grāmatzīme, piemēram, un es jums nolasīšu, jā. Es, nu jā, 1961. Gada žurnālā Reader's Digest cietuma priekšnieks Kenjons Šaders stāsta par jaunu vīrieti, kura ģimene lieto baltu lenti kā piedošanas simbolu. Reiz mans draugs vilcienā sēdēja blakus kādam jauneklim, kurš izskatījās ļoti nomākts. Beigu beigās puisis atklāja, ka viņš bijis ieslodzījumā un tagad atgriežas mājās. Viņa apcietinājums ģimenei ir sagādājis lielu kaunu, tāpēc neviens no tuviniekiem nav puisi nedz apciemojis, nedz viņam rakstījis. Tomēr viņš cerēja, ka ģimene viņu neapciemoja tādēļ, ka bija pārāk nabadzīga, lai mērot tālo ceļu līdz ieslodzījuma vietai un nerakstīja, jo bija pārāk neizglītota. Pāri visam puisis tomēr cerēja, ka ģimene ir piedevusi. Pirms iznākšanas brīvībā jaunais vīrietis bija tuviniekiem uzrakstījis vēstuli, lūdzot, lai tie dotu kādu zīmi mirklī, kad vilciens brauks garām viņu mazajai saimniecībai pilsētas nomalē. Ja ģimene ir piedevusi, lai tā iesien baltu lenti lielajā ābelē, kas atrodas sliežu tūmā. Tomēr, ja tuvinieki negribēja, lai viņš atgrieztos, tad lai viss paliek kā ir un puisis vienkārši brauks tālāk. Vilcienam tuvojoties dzimtai pilsētai, jauneklī nemieris kļūt tik nepanesams, ka viņš nespēja pat palūkoties pa logu. Viņš palūdz blakus sēdētājiem, vai jūs lūdzu varētu paskatīties uz ābeli sliežu malā. Vīrs piekrita. Abi apmainījās vietām. Minūtes šķita kā stundas, bet tad, atskanot vilciena signālam, jauneklis vaicāja, vai jūs redzat to ābeli, vai tur ir balta lente? Vīrs atbildēja, es redzu ābeli, es redzu nevis vienu baltu lenti, bet daudzas. Balta lente ir uz katra zara. Dēls, kāds tevi patiešām mīl? Ļoti skaists stāsts. Signa, tu, kur ir Signa? Tu varēsi izdalīt šo te? Nu, lai steigā neaizmirstās, jā, mēs izdalīsim. Un, kā mēs zinām, arī to, ko Jēzus Kristus izdarīja pie krusta, mēs esam atbijot no grēka varas, vairs neesam grēka un sātana vergi, bet pilnībā piederam Dievam. Un par to arī šis stāsts, ja, ka ir piedots, un slavēsim Dievu tagad. Labrīt visiem. Dievs ir labs, jā? Jā, mēs dziedāsim par to. Tu esi labs, tava žēlastība paliek. Tu esi labs, tava žēlastība paliek vienmēr. Tu esi labs, tava žēlastība paliek vienmēr. Tu esi labs, tava žēlastība paliek vienmēr. Valodam un tautībām Pauģ un pauzes Slāvā Tev skan Tevi pielūdzām Alleluja Alleluja Tevi pielūdzām Tu esi Dievs Tevi pielūdzām Alleluja labs tava žēlastība paliek vienmēr. Tu esi labs tava žēlastība paliek vienmēr. Tu esi labs tava žēlastība paliek vienmēr. Labs tava žēlastība paliek vienmēr. No visām valodām un tautībām baudžu baudze slavā tev skan, tevi pielūdzām. Alleluja, alleluja, tevi pielūdzām. Yeah. Uzmodinās, pagodināts, tiek pagodināts. Lai tavs vārds tiek pagodināts, tiek pagodināts, tiek pagodināts. Lai tavs vārds tiek pagodināts, tiek pagodināts, tiek pagodināts. Lai tavs vārds Tēvs, Tev pateicos, Kungs, ka mēs varam Tavā spēkā dzīvot, Dievs. Ka mums nav jādzīvo savā spēkā, Tēvs. Ka visu Jēzus izdarīja pie krusta, lai mēs būtu brīvi, lai mēs būtu dzīvi, lai mēs būtu tīri Tavā priekšā, Kungs, jo ne savā spēkā mēs kaut ko varam, bet Tavā. Paldies Tev par to, paldies Tev par šo lielo prieku, Tēvs, kāds ir atminoties Jēzus krusta nāvi, Tēvs, un augšām celšanos. Paldies par to lielo spēku, kas ir tajā, Dievs. Es lūdzu, lai mēs vienmēr katru dienu, Dievs, pastāvam tajā spēkā, Jēzus Kristus augšām celšanās spēkā, jo mēs esam vāji, Dievs, mēs esam nespēcīgi, Dievs, bet Tu esi tas, kas mums dod spēku, un es Tev pateicos par to. Paldies par Tavu lielo mīlestību uz mums, ka Tu devi savu vienpiedzimušo dēlu. Jā, lai viss, kas viņam tic, lai nepazust, bet ka mēs iemantot mūžīgo dzīvību. Paldies, ka mums ir cerība, Tēvs, paldies. Es Tev slavēju, Kungs, un es lūdzu, lai mēs varam šajā dienā tiešām priecāties un baudīt šo laiku, Tēvs, ko mēs varam pavadīt Tavā klātbūtnē, Dievs. Arī pārdomājot vārdu, Tēvs, ar ko Matīs dalīsies, Dievs. Es Tev pateicos, Dievs, un es lūdzu, lai mūsu sirds ir atvērts un ka mēs vienkārši gribam smelt no Tavu dzīvības avotu, Kungs, un tā tikt piepildīt, Tēvs. Es Tev pateicos par šo laiku un lūdzu svētī un lai mēs pieaugam Tevī, Tēvs, arī caur šo dienu, Kungs. Jēzus Kristus vārdā, āmen. Labrīt. Gribu jūs aicināt nākošu svētdien svinēt Kristus Jēzus augšām celšanos un aizvaiznākošu un tā tālāk. Amen. Rīt un parīt, pēc mēneša, pēc gada. Paldies Dievam, ka mēs pazīstam Kristu, augšām cēlušos Kristu, amen. Un cik labi, ka viss nav tikai ar vienu svētdienu gadā, ne? Amen. Bet ir arī labi atcerēties, ir labi, man liekas, arī tas nav pa skādi, ja mēs neaizvelkam uz tādu ekstrēmu to visu, ka ir labi arī kādu dienu gadā nolikt, lai tā vēl īpašāk tam visam tai tēmai pieskartos, bet varbūt izdzīvot to krusta ceļu, jo katru dienu noteikti mēs, kas esam Dieva bērni, noteikti tam tā baigi nedzīvi nedomājam līdz par Kristus ciešanām un par to, kā tas viss bija, bet tāpēc arī tas nav slikti. Bet svētdienas, katru svētdienu mēs svinam tās saucamās lieldienas. Katru svētdienu mēs svinam Kristus augšām celšanos. Un tas arī ir tas, kad... Kāpēc ir tieši svētdien, zināt to? Kāpēc ir tieši svētdien? Nē, Jēzus augšām celās pirmajā dienā pēc ebreja kalendāra. Un viņiem pēdējā diena, 7. ebrejiem, ir sestdiena. Un pirmā ir svētdiena, pirmā diena. Tāpēc augšām celšanās diena ir svētdiena. Tāpēc arī mēs svinam. Un tad, tā kā tur bija, ziniet, kāpēc mums ir divas brīvdienas, sestdiena un svētdiena. Kā ASV bija tāda debata par ebreju tautības cilvēkiem un ar kristiešiem. Nu, viens saka ir sestdiena jāsvin, viens saka ir svētdiena. Un tad, lai nebūtu strīdi, paņēma abas. Tāpēc ir divas brīvdienas. Jo kādreiz strādāja septiņas dienas cilvēki. Kas ir pirmdiena? Pirmdiena ir astotā diena, mūžības diena. Tad sākās nākošais cikls. Nu, tā ir. Kaut kur teica, ka, nu, tā ka pirmdien jau ir jau tā cikla, nu, turpinājums, tā ka mēs, nu, mūžīgs, nebeidzams. Kristus augšām celšanās ir mūžīgi nebeidzama patiesība, kas sākās ar vienreizēju Kristus augšām celšanās, un viņš ir augšām cēlēs. Bet slavu Dievam par to. Jā. Es gribētu šodien padalīties par... Tāda tēma, kā augšām cēlēs Kristus, un tieši viņš ir mūsu miers, mūsu spēks un mūsu mērķis. Augšām cēlēs Kristus, mūsu miers, mūsu spēks un mūsu mērķis. Un galvenā rakstvieta, kur es šodien gribētu lasīt, ir Jāņa evaņģēlijas 20. Nodaļa, no 19. līdz 23. pantam. izlasīsim to rakstvietu, un tad es aizlūkšu. Gribas, lai Dievs svētī šo, ko es gribu teikt. Tad Jāņa evaņģēlijas 20. Nodaļa no 19. Līdz 23. Pantam. Šinī pašā pirmajā nedēļas dienā vakarā, kad mācekļi bīdamies no jūdiem, bija sapulcējušies aiz aizslēgtām durvīm nāca Jēzus, stājās viņa vidū un saka viņiem, mies ar jums. Un to sacīs viņš tiem rādīja savas rokas un sānus, tad mācekļi kļuva līksmi savu kungu redzēdam. Tad Jēzus vēlreiz viņiem saka, mies ar jums, kā tēvs man sūtīs, tā es jūs sūtu. Un to sacīs viņš dvese un sacīja viņiem, ņemiet sēto garu. Kam jūs grēks piedosit tiem, tie būs piedot, kam jūs tos paturēsiet, tiem tie paliks. Lūksim Dievu. Debes Tēvs, paldies Tev, Jēzu, par augšā un celšanos vienreizējo notikumu. Un paldies Dievs, kad mēs katrs, ka mums ir šī augšā un celšanās dzīvība, kas ir mūsos. Un Dievs, un mēs esam augšām celšies no nāves, kad mēs esam piedzimuši no augšas, tad mēs pieceļamies no nāves, mēs tā ir augšām celšanās dzīvība. Paldies, ka šī dzīvība pāriet pāri nāves likumiem un viņi nespēja neko izdarīt. Paldies Tev, kungs Jēzu. Mēs šodien turpinām svinēt un rīt turpināsim svinēt un nākošu svētdienu un tā uz priekšu mēs turpināsim svinēt. Dievs, kopā nākot un arī katrs atsevišķi. Tava augšām celšanos un tava uzvara pār nāvu, jo tikai vienīgi tava augšām celšanās un tava uzvara un tava nāva pie krusta ir vienīgais tas iemesls, kāpēc mēs varam svinēt. Nevis, ko mēs esam darījuši vai ko mēs varam tev solīt vai darīt, bet Dievs, ko tu esi izdarījis. Tāpēc mēs šodien pateicamies, Dievs, kad mēs varam kopā šeit būt un varbūt tādā īpašākā veidā atzīmēt šo dienu un šo notikumu, tīri tieši šo notikumu, Dievs. Tava augšā un celšanos no nāves. Paldies Tev, kungs. Svētī šo vārdu, lūdzu Dievs, un svētī visu, kas klausās un kas runā. Tiešām Tu būtu šodien pagodinās pāri visam, es to lūdzu. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen. Bībelē divās daļās sadalīta vecā un jaunā derība. Un jaunā derība ir 27 grāmatas kopumā, un četras no tām grāmatām ir evaņģēlija, tad tāds dzīves stāsts par Jēzu, ir 21 vēstule, kopumā vēstules, 21 kopumā, viena grāmata par vēsturi, nu vēsturisks materiāls, un viena ir pravietisks materiāls. Bet visas šīs jaunās derības grāmatas pilnīgi, absolūti, runā par Jēzu, kurš ir dzīvs. Kurš ir dzīvs. Nevis par Jēzu, kurš ir miris, bet kurš ir dzīvs. Un tāds viņš ir šodien. Jēzus Kristus ir dzīvs. Un tā ir mūsu visa cerība. Un ļoti, ja tu lasi Bībeli, ja tu studē, ir kādi jautājumi tev, tad ir tāda lieta, kā vērts ieskatīties Bībelē, kas pirmajā reizē notika, kad kaut kas tiek minēts. Piemēram, ja tu vispāri grāmatai, pirmā mūzes grāmata, tā ir pirmā Bībeles grāmata, kad tu atšķir vāku un pirmā grāmata, kas tur ir, viņa sauc pirmā mūzes grāmata. Un tā grāmata, otrs nosaukums ir sākumu grāmata. Tur ir ļoti daudz sākumu iekšā. Un ja tev nav skaidrs, kā pasaule radījās, kāpēc vīrietis vai sieviete izlases, pirmā mūzes grāmata, tu redzēsi pirmās trīs nodaļas, kā tas viss radās, kā pasaule radās, tu redzēsi to. Ja tev nav skaidrs, kā grēks ienāk mūsu dzīvēs un kā viņš ienāk visu cilvēku dzīvēs un kā viņš turpina nākt visu cilvēku dzīvēs, paskaties to sākumu. Un tas ir trešajā nodaļā pirmā mūzes grāmatā. Un ja tu gribi redzēt pirmās kādā veidā slepkavība notika pirmā kādā, viss tās lietas, ko tu redzēt, ir vērts ieskatīties pirmajos sākumos. Un šeit, šajā 20. Nodaļā Jāņa evaņģēlijā, mēs varam paskatīties pirmo reizi, kad Jēzus parādās visiem saviem 11 mācekļiem. Marijai viņš bija parādījies jau iepriekš, un te ir rakstīts 19. Pantā šinī pašā pirmajā nedēļas dienā vakarā. Ja? Pirmā nedēļas diena bija tātad svētdiena pēc ebreju kalendāra. un vakarā, no rīta parādījās Marijai, un vakarā Dievs Jēzus Kristus, augšām cēlies Jēzus Kristus, parādās mācekļiem. Un šis tieši ir ļoti zīmīgi, jo šis notikums nav tāpat vien. Un starp citu noteikti tāpat kā es, tāpat arī tu šo rakstvietu varbūt es lasīs, un tā īsti neko neesi ievērojis. Vienkārši tāds pieraksts, nu kā viņš parādījās, viņš runāja miers, bet tas ir ļoti svarīga rakstvieta šeit, jo tieši šādā pašā veidā Jēzus Kristus ar mums attiecās. Ir tīpaši uz viņa mācekļiem, kas mēs viņam sekojam. Tad ir svarīgi pievērst divām lietām uzmanību, ko Jēzus dara un ko Jēzus saka šajā vietā. Un tieši 9. pantā, šajā pirmajā nedēļas dienā vakarā, kad mācekļi bīdamies no jūdiem, bija sapulcējušies aiz aizslēgtām durvīm, nāca Jēzus, stājās viņu vidū un saka viņiem miers ar jums. Tad no šīs visas lietas ir trīs lietas, kas šeit notiek. Pirmā lieta ir mācekļi, viņi ir aiz aizslēgtām durvīm. Mācekļi ir aiz aizslēgtām durvīm. Mācekļi ir nobijušies. Un tam visam pāri, trešā lieta, kas notiek šajā rakšajā no 19. līdz 23. pantam, ir Jēzus nostājās viņu vidū. Tad mācekļi, durvis ir aizslēgts, viņi ir aiz aizslēgtām durvīm. Mācekļi ir nobijušies, bailes viņas ir pārņēmuši, un Jēzus tajā pašā visā notikumā nostājās un nonāk pie nostājās viņu vidū. Tad pirmais durvis, kuras ir aizslēgts. Interesanti, kad šajā vietā nekur netiek rakstīts, ka Jēzus klauvēja. Viņš vienkārši parādījās. Viņš vienkārši atnāca. Un kā tu to var uz savu dzīvi attiecināt, ir tā, kad ir sfēras tavā dzīvē, kur neviens cits nevar tikt. Ne ārsts, ne psihologs, ne viss šīs pasaules padomdevēji, ne lori, ne sauc vienalga kas. Ja. Kas ir tie populārie tagad? Tie, kas neesi ārstē, bet tur kaut ko dara ap tevī un saka, ka tu esi izārstēts. Kā viņi bija viņiem? Ha? Jā, bet ir, viņiem ir tagad ārsti, ja tur, dziednieki arī, ka? Homeopāts, bet ir vēl viens, kas ir šitie visādi terapeiti, jā, Tad nekas ir sfēras tavā dzīvē, un ir viena cilvēka dzīvē, kur neviens nevar tik klāt, tās durvis ir aizslēgts. Lai kā viņi cenšas, lai kā tas varētu būt, tam netiek klāt. Bet Jēzus var nostāties tieši tās istabas vidū, kas ir aizslēgts citiem. Un Jēzus nevis kā cilvēks, bet Jēzus, kurš ir augšām cēlies un nav uzvarējis. Augšām cēlušais Jēzus šodien tavā dzīvē var nostāties tajā sfērā, kur neviens netiek klāt. Neviens. Otra lieta ir, kad mācekļi bija nobijušies. Ja godīgi, viņa bailes ir reāli attaisnojams tiem mācekļiem. Jo tās bailes bija par to, ka viņu vadītājs, kam viņi bija sekojuši, bija vienkārši tajā brīdī viņu apziņā, viņu prātā, kaut gan Jēzus bija to teicis un bija viņiem stāstījis un bija runājis par to, ka viņš augšām celsies, ka tas viss notiks, viņi to bija dzirdējuši vairāk kārt no Jēzus, bet fiziski tajā brīdī Jēzus piekš viņa apziņas bija kapā. Un viss, kas viņam palicis, ir traks pūlis, kas to Jēzus tikko bija nogalinājis, ko viņi bija arī redzējuši savām acīm tās lietas. Un tas trakais pūls, viņi atrodās tā trakā pūļa pašā centrā, ka viņi arī vienkārši zina, ja viņi izies ārā, noteikti kāds no tā trakā pūļa atcerēsies, ka tas cilvēks ir bijis ar Jēzu un arī viņus slikt novāks. Bez tiesas vienkārši var tur pat uz vietas viņiem bailes. Bet bailes ir katra cilvēka reāla sastāvdaļa. Lai tu var izlikties, lai kā tu izliecies, ka tev viss ir kārtībā, ja mēs ieskatītos labi. Ja Dievs uzspīdinātu savu gaismu tavā dzīvē, tavā sirdī, būtu vesela kaudz bailes, no kā tu baidies. Un interesanti, ka Jēzus šeit parādās pie viņiem, un ka viņš parādās arī viņu baiļu vidū. Un visierastāk bailes ir vispār bailes cilvēkam, ir kaut kas, kas ir viņa noslēpums lielai daļai. Ir bailes, kas, protams, mēs to stāstam, bet dziļi sirdī katram vienam mums aiz aizslēgtām durvīm aiz tās vietas, kur neviens netiek, kur mēs esam tikai mēs, ir bailes. Un tajās bailēs, tā kā es teicu, ka tās durvis bija aizslēgts, Jēzus nāca un viņš tiek pār tām durvīm, tāpat arī Jēzus nāk tavu baiļu vidū. Viņš ir tas. Un interesanti, ir ļoti svarīgi saprast, ka Jēzus nevis šeit ir aiz durvīm un kaut kur saka, kaut kur nos no viņiem visiem, bet viņš nostājās tieši tur, kur viņi ir. Tas ir ļoti, ļoti būtiski. Jo daudziem cilvēkiem un bailes ir tīpaši kristiešiem, ir tieši par to, ka viņiem mums rodās tāds uzskats, ka mums ir kaut kas jāizdara, lai Dievs mūs pieņemt. Bet tā nav. Jēzus šeit to pierāda. Mēs paņemam šo mazo rakstuvietu, mēs izceļam viņu gaismā, un Jēzus pierāda to, ka viņš vienkārši pats par sevi nostājās viņu vidū, nevis pieprasot, sakārtojiet savu dzīvi, un tad es jums atnākšu, vai kā tad jūs man neticējāt, kas ir ar jums, savediet taču savu dzīvi kārtībā. Nē, viņš nostājās tāds, kāds viņš ir viņu vidū. Augšām cēlušais Jēzus ir cerība tavās bailēs. Un nevis tavs darbs, ko tu varētu izpelnīties vai nopelnīt vai sastrādāt vai izdarīt, bet viņa darbs, augšām cēlušais Jēzus Kristus ir tava cerība. Desmit gadi būs vasarā, man 10 gadi, kas esam kristietis. Un es jums varu pateikt liecību par savu dzīvi, kad katru reizi, kad es esmu piesaucis Jēzus savās bailēs, viņš vienmēr ir atbildējis. Ja tas attiec cilvēks, kas ir ilgāk laika, ir runājis ar cilvēku, kurš ir 50 gadus kristietis, tāda paša liecība ir viņam. Kad katru reizi, kad tu piesauc Jēzu, un šajā brīdī Jēzus ka augšām cēlušais Kristus, ko viņš saka, viņš nostājas viņu, viņš saka, miers ar jums, miers. Es sauktu tā, mieram pretējs ir bailes. Un šeit Jēzus nostājas, viņš saka, miers ar tevi. Un tev ir cerība, ja tu seko Jēzum un vienkārši piesauc viņu savās bailēs. Ja tev liekas, ka mums dažreiz liekas, ka mums vajag to un to mācītāju, to un to, bet tu piesauc Jēzu, viņš nonāks pie tevi tieši tavā viducī, tur, kur tu esi. Ja, jo šeit ir arī, nu tā trešā lieta, ko ierodzījām, kad bija viņa durvēs aizslēgtām durvīm, mācīja, ka bija nobijušies, un Jēzus nostājās tam visam pa vidu. Un tā atslēga šeit ir tā, kad sakne, sakne Jēzus Kristus nāvē pie krusta, tā pamata vēlēšanās Dievam ir bijusi attiecības ar tevi un ar mani. Attiecības. Cits saka, nē, viņam jākalpo. Tad padomā, ka pirms radīja cilvēks, Dievs radīja cilvēku. Pirms Dievs to darīja, viņam apkārt bija miljārdiem eņģeļu, kas viņam kalpoja. Ja Dievam būtu bijuši vajadzīgi kalpi, kas viņam kalpo, tad būtu otrādi tā secība. Bet redziet, primārais tā vēlēšanās, tas, kāpēc Dievs radīja cilvēki, ir mīlestības objekts. Viņa mīlestībai bija vajadzīgs objekts. Mīlestība pat pa sev gaisā lidinoties nav nekas, bet mīlestība parādās uz objektu. Un tu esi tas objekts, Grēks ienāca, grēks mūs atšķīra no Dieva, bet Dievs Jēzus Kristus samaksāja pie krusta lielās piekdienas nozīme. Lielās piekdienas patiesā nozīme, Jēzus Kristus samaksāja par tavu un par maniem grēkiem, lai mums būtu attiecības ar viņu. Tāpēc Jēzus vienā vietā Jāņa evaņģēlijā 17. Nodaļā, 1. Pantā saka, ka šī ir mūžīgā dzīvība, ka viņi atzīst mani. Un tas vārds atzīt ir ļoti intīms, ļoti privāts, ļoti personisks vārds atzīt, iepazīt, zināt Dievu. Un ja es šeit nostājās viņu vidū, viņš šak, viņš... Miers ar jums. Tavs aicinājums šodien šajā dienā ir tici. Sauc uz Jēzu, viņš atbild. Tās ir tavs personīgās attiecības ar Dievu. Tad mēs redzējam tās trīs lietas, bet vēl kāda lieta, kas notiek, ir tas, ko Jēzus, es gribētu vēl fokusēties uz to, ko Jēzus saka tieši. Kas ir tās lietas, ko Jēzus saka? Un Jēzus runājot, viņš iedod tādas trīs lietas šiem tekstiem. Viens viņš saka, es tev dodu mieru. Šajos nākošos teikumus, ko viņš saka, tur ir spēks. Tiek komunicēts spēks, tad spēja darīt, spēja iet, spēja būt kā Dieva bērnam, to viņš dod, un viņš dod mērķi, tad virzienu un jēgu. Tā arī augšām cēlšais Kristus dod tev šodien to. Viņš pirmkārtām tev dod mieru. Un viņš to saka šeit ir interesanti, viņš saka divas reizes, miers ir ar jums. Miers ir ar jums. Ja Bībelē kaut kas divreiz atkārtojās, tad tas nav tāpat vien. Un īpaši, ja Jēzus atkārto divreiz, tas arī nav tāpat vien. Nu šeit, protams, kāds var teikt, nu, Bībelē sarakstīja cilvēks. Ja mēs tādā aspektā skatāmies, tad cilvēks vienkārši drukas kļūdu uzrakstīja. Bet es uzskatu, ka Svētais Garš šo grāmatu sarakstīja lietojot cilvēku. Un Svētais Garš nekļūdās. Un tāpēc Dievs, kad atkārtojās divas reizes miers ar jums, tam ir ļoti svarīga nozīme, un tā tas arī ir. Jo mieram ir jābūt pamatā visai mūsu būtnē. Mieram. Tas miers pazūd tajā brīdī, ka grēks ienāca. Un tā tas arī ir vēl projām. Mūsos grēks valda, mūsos nekad nebūs miers. Nekad, nekad, nekad. Un primārais miers, par ko iet vispār runa, ir miers. Vispār miers ir tā kā piecos veidos. Un, nu, aptuveni piecos veidos, tad pirmkārt miers starp mums un Jēzu. Un šeit Jēzus nostājās kā augšām celšais Jēzus. Un šis miers ir nevis tas, ko tu panācas kaut kādām savām labām darbībām, bet miers, ko Jēzus Kristus nopelnīja ar savām rētām un ar savām brūcēm. Un tieši tāpēc, kad Jēzus saka, miers ir jums, nākošais mēs lasam, 20. pantā, pirms tam viņš nostājās viņu vidu un saka viņiem miers ar jums, un to sacīs viņš tiem rādīja savas rokas un savus sānus. Savas rokas un savus sānus. Ko viņš rādīja viņiem? Brūces. Jesajas grāmatu atcerieties 53. nodaļā, ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Tāpēc tas miers, kas tev ir vajadzīgs, nav tas miers, ko tu vari nopelnīt. Tā ir brīva dāvana. Un tas miers, lai tev būtu miers, lai tevi ienāk miers, pirmkārt miers ar viņu, ar Jēzus Kristu, tas ir atrodams viņa rētās. Pie viņa krust, pie to, ko viņš ir izdarījis. Un tāpēc tā ir labā vēsts. Tāpēc tā ir labā ziņa. Jo no šejienes, no mums visiem, kāds ir labāks runājot, kāds ir labāks savā disciplīnā, kāds ir labāks tērējot naudu, kāds ir labāks skrienot, un kāds vienmēr būtu labāks. Bet mēs visi esam vienādi, pilnīgi, absolūti krusta priekšā. Pilnīgi vienādi. Neviens nav zeme pie krusta, ir līdzena. Nav viens augstāks, viens zemāks. Mēs visi esam vienādi. Un tas nozīmē pretējo, ka mums visiem ir cerība. Vēl ko tas nozīmē, ka tev nav citas cerības kā Jēzus Kristus. Viņa miers ir tā atslēga. Viņa miers. Miers ar jums, viņš saka, viņš rāda savas brūces. Tas miers, ko es samaksāju. Jēzus Kristus, nostājoties viņu vidū, arī svarīgi ir tas. Ja Jēzus Kristus saved mierā tevi ar viņu ir, ar caur savām brūcēm, tad nākošais vissvarīgākais, kas vienalga, kas visiem cilvēkiem vissvarīgākais, kas jebkad tavā dzīvē var notikt, ir miers ar Dievu tēvu. Jo Bībele rakstīs tā, ka Jēzus tagad ir nostājies tēvam, nosēdies tēvam pie labās rokas, un viņš gaida, kad viss tiks palikt zem viņa kājām, un viņš visu nodos tēvam. Tad visa pats galvenais pasaules mūžības tiesnesis ir tēvs. Tāpēc, kad mēs runājam ar neticīgiem cilvēkiem, vien jautājumu, ko mums vienmēr var izdarīt un uzdot viņiem ir, ko tu darīsi ar savu grēku, stājoties Dievu priekšā? Ko tu esi izdomājis, ko tu esi izkalkulējis? Kā tu domā atskaitīties par to visu? Kā tu domā to visu samaksāt? Kā tu domā no tā visu tikt vaļā? Nav citas iespējas. Un Dievs taisnes tiesnesis, viņš skatās uz mums visiem, Dievs taisnes tiesnesis, un Dieva taisnība pieprasa, kā arī Dieva vārds saka, grēka alga ir nāve. Nāve nav tikai nekros, kas ir no miruša cilvēka nāve, bet vispār pamatā mūsu būtnes dzīvības mūsu nāve. Tas ir mūžīga pazušana. Bet Jēzus Kristus brūces, tāpēc ir rakstīts, ka Jēzus Kristus, ļoti svarīgi šo saprast, kāpēc Jēzus Kristus cilvēks, kāpēc Jēzus nevarētu būt tagad te mums pasaulē, tā kā tad bija staigāt no viens valsts uz otrs, sludināt, es esmu reku augšām cēlēs. Tāpēc, ka tēva priekšā pie Dieva troņa, lai viņš mūs varētu pieņemt, viņam ir jābūt blakus. Jo bez Jēzus, ja nav Jēzus mūsu starpā, starp mums un Dievu, ja nav Jēzus, mums viss, kas mums atliek, ir Dieva dusms. Bet Jēzus pilnībā anulē Dieva dusms. Un viss, kas paliek pāri mīlestību un pieņemšanu. Tāpēc Jēzus ir centrāla persona, un tam viņam ir jābūt centrālajai personai mūsu dzīvēs un tavā manā dzīvē. Ja tu uzdo man jautājumu, ko tu domā darīt ar savu grēku, tad es esmu izdomājis tā, neko rādīt uz Jēzu nav iespējams samaksāt. Tas ir tā, ja tu sāks kāpt, pildīt baušas, darīt labas lietas, tas ir kā kāpt uz bezgalīgām kāpnēm. Tagad atzīstās kuldīdznieki, kāds esat upīšu kalnā uzkāpuši uz to šeit, uz to tornu. Nu, droši, es neteikšu nevienam. Es esmu dzirdējis, kas ir kādreiz to kāps, liekas bezgalīgi. Vienkārši tu kāp un kāp un kāp un kāp un kāp. Tu īstenībā tik maz es pakāpies. Tas ir tāpat, ja tu centies kāpt uz pildīšanu un Dievam izpatikt ar saviem darbiem, lai samaksātu par saviem grēkiem. Tas ir kā bezgalīga kāpne. Vienkārši tu kāp un kāp un kāp un kāp. Un gals kā nav, tā nav. Tu kāp un kāp un kāp un kāp. Es kā nākošo soli ir vēl 10 lietas, ko tu esi izdarījis nepareizi, jo Dieva taisnība jau spīd kā gaisma pār visu mūsu sirdīm, pār visu mūsu dzīvēm. Arī pār tām dzīvēm, ko tu nerādi nevienam. Mozus iedeva 10 baušas, Jēzus atnāca un padarīja to visu grūtāk. Viņš pateica, ja tu vēl domās iekāros ieviet, ir teiks, ja tu tur nogalini, ja tu dusmo, tad tu jau nogalini. Farizēm tā bija tāda piedauzība, viņi bija, es 99 jau piepildīšu procentu, kas es piepildīšu šo balsu, ja es atnāku vienkārši, nē, tu esi īstenībā 0,000 piepildīs. Tu esi totālos mīnusos, tāpēc jau viņš bija pa piedauzību. Jūs nevarat nopelnīt, mēs nevaram nopelnīt savu pestīšanu, mēs nevaram nopelnīt savu taisnīgumu Dievu priekšā, nevaram. Un tāpēc, ja es nostājos mūsu vidu, un es saku, miers ar jums. Un es izlasīšu vienu man mīļu rakstvietu. Romiešiem 5. Nodaļa 1. Pants. Tad nu mums, ticībā taisnotiem, ir miers ar Dievu caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Halleluja! Mums ir miers caur Jēzu Kristu. Tas ir svarīgs miers. Nākošais miers, ko mēs iegūstam, ir miers starp mums un vienam ar otru kristiešiem. ar Jēzus Kristus, ka viņš teica, miers ar jums. Ar Jēzus Kristu nav melns, balts, sievieti, vīrietis, grieķis, jūds. Nav. Mēs visi esam viens. Un tādiem mums ir jābūt, draudz. Kristieti, brāli, mās, mums jābūt kā vienam. Jābūt kā vienam. Lai salikt kaut ko kā vienu, kaut kam no kaut kā ir jāatsakās un kaut kam kaut kas ir jāpieliek. Tā tas vienmēr būs. Es zinu, kā zāģēt dažādas dēļas. Vienam tiek nozāģēts, vienam nekas nav jāzāģē. Vienam jāsit klāt. Tā tas ir vienmēr. Un miers, ko Dievs ienes mūsu sirdīs, mūsu mieru, tas ir mieram jābūt arī mūsu vienam. Un tas noteikti arī būs. Es par to pārliecināts. Ja mums ir miers ar Dievu, ja tu pirmākārtām piedzīvo mieru ar Jēzus Kristus un mieru ar Dievu Tēvu, tad nākošais augurs būs miers ar cilvēkiem, jo tā nevar būt, kad ja tev ir miers ar Dievu, tas nozīmē arī palikt viņā, arī tas nozīmē. Tas nav tāds, tu vienreiz iegūst un viss, tu uz visu mūžu, tā ir palikšana Dievā, palikšana ar viņu. Un ja tu paliec ar Dievu, tu nevar būt naidā ar cilvēkiem, tu nevar dusmoties, labi, sadusmoties var, bet tu nevar patstāvīgi dzīvot uz kādu naidā. Nu, nedrīkst, tā vienkārši nevar būt, tad tev nav kaut kas tajā mierā ar Dievu un mierā ar Jēzu, tev nav kaut kas. Ja tu kādu ienīst brāli vai māsu, vai ja tu kādam nevar piedot brāli vai māsu, ja tu to nevar izdarīt, tad kaut kas nav meklē Dievu attiecībās ar mieru iegūt no viņa. Tad tas nākošais jau būs pats par sevi saprotams. Galatiešiem 3. nodaļa 26. 27. pants. Jūs jau visi ticēdami uz Jēzu Kristu esat Dieva bērni, jo jūs visi, kas esat kristīti Kristus vārdā, esat tērpušies Kristu. Tur nav ne jūda, ne grieķa, ne kalpa, ne svabadā, tur nav ne vīra, ne sievas, jo jūs visi esat viens Kristu Jēzu. Viens. Ja? Nākošais miers, kas ir nākošais, kas ir svarīgi iegūt mums visiem, ir miers ar mums pašiem. Un šitas jau ir grūtāks. Kaut gan tā pat patiesība ir ļoti viegla. Jo, lai iegūtu mieru un mūsu dvēselē, mums ir arī jāiedziļinās un ir jāiedziļinās lielajā piekdienā tā saucamajā. Lai tu iegūtu mieru savu dvēseli, tev ir jāiedziļinās lielās piekdienas notikumos, ko cilvēka piemin. Tā ir krustā sišana. Jēzus Kristus krustā sišana. Un ja tu pasakos, tad tāds iegūt mieru ar dvēseli, tas ir, nevar iegūt savādāk, ja nav miers ar Dievu pirmkārtām. Nu, miers Dievu Tēvu un visbiežāk, ja mēs iegūstam mieru Tēvu, tad visbiežāk, kas mūs vajā, ir vainas apziņa. Varbūt tu to esi ievērojis, vainas apziņa. Vainas apziņa bieži mūs aptur tuvoties Dievam, vainas apziņa bieži mūs aptur pacelt rokas un brīvībā slavēt Dievu. Jo mums kaut kādā veidā liekas, ka Dievs kaut kādā veidā ir dusmīgs uz mums. Lai arī mēs nebūsim, nu nav tā, ka mēs varam iegūt bezgrēku stāvokli mūsu dzīvēs, tā nesam iespējams. Jo Svētais Gars līdz viņai dienai ir apsolījis, tā ir rakstījis, ka viņš mūs nostatīs savā priekšā. Viņš mums jāsako, jāpaliek viņā, mūsu sadraudzībā ar viņu. Mēs ejam uz priekšu. Bet viena lieta, un arī mēs nedrīkstam attaisnot grēku, bet viena lieta, kas visvairāk mums traucēs mūsu dzīvēs kā kristiešiem, un šeit atkal parādās Jēzus Kristus augšām celšanās spēks. Ir sods par grēku, tā alga, mums ir jāsaprot, ka ir samaksāta. Un, jo, ja mēs saprotam, tad tā secība tāda, ja mēs saprotam, ka mums ir miers ar Dievu, visbiežākais iemesls, kāpēc kristietis ir nomāks vai depresijā, vai nobijies, vai daudzās lietās citās kaut kādā emocionālā problēmās, ir viena lieta, kas, ko viņš visbiežāk, nu, uzdodot tādu pamatu jautājumu, viņš neiet pie Dievu. Viņš vienkārši neiet pie Dieva, un tam iemesli ir dažādi, bet viens no lielākajiem ir vainas apziņa vai sajūta, kad viņš to, ko es jums izdarījis, tas, nu, ne, Dievs nav okay ar to, un kaut kādā veidā es sakārtošu savu dzīvi, un tad es iešu. Bet lielās piekdienas notikumi ir tā aina, kas tev ir jāatcerās un jāpievērš uzmanību, kad Jēzus Kristus pie krusta samaksāja par tavu algu, to, ko tu biji nopelnījis. Un tāpēc tu vari iet pie Dieva 24 stundas diennaktī, bez visādām procedūrām un rituāliem, lai iet pie Dievu pat taisno. Pat taisno. Es biju Amerikā, kad es mācījos, Un tur ir interesanta lieta, kad Ņujorkā tās daudz stāv mājās. Zin, kāda viņiem tur ir? Mums ir kāpiņtelpas, mēs tur uzējām tur dzīvokuļi. Ar viņiem tā liels, nu, griezt aptuveni tik te augsti. Un tāds vienkārši gaitenis, tāds, nu, tāda foie, saucamās, es nezinu, kā viņi. Un tur stāv lifta, tāds trīs durvis liftam, un apsargs stāv. Un tas ir viss, ko tu redzi. Un tad tu ej, un tu netiks pie tā lifta, jo tam apsargam ir atslēga, lai viņš varētu tos lifts iedarbināt, lai tu varētu tikt. Un viņiem tā, ka, nu, jāparāda ir, nu, caurlaide. Vien jau caurlaide ir pie durvīm citur, jā, pie durvīm tur nevis pie tā apsargs nevar tikt. Un tad bija tāds tāda aina, kad tēvs dzīvo augšējā stāvā, pašā augšējā stāvā. Tēls nāk pie tā tēva, un tas tēvs ir lielas korporācijas vadītājs. Pie viņa tikt nereāli. Nu, kaut, nu tā, vienkāršam cilvēkam, nu, vienkārši neiespējami. Bet dēls nāk, vienkārši švilpodams par to gaiteni, vienkārši apsargs, vispār nemaz paskatās uz apsargu, hei, un piespiešu pogu uzbrauc augšā pat tiešo pie tēva. Kāpēc? Kāds viņam ir tādas tiesības? Kāpēc viņam ir tādas tiesības? Tas, ka viņš ir dēls. Viņa seja, viņa paskats ir pilnīgi pietiekoša parole vai licences tuvoties un tik pie tā tēva, pie kur parasts cilvēks vai strādnieks vai cits korporācijas vadītājs ar tik viegli netiek. Saprotat? Un tāpat arī šodien tu vari iet pie tēva, pie debes tēva, mēs varam iet, es varu iet pat tiešo. Pat tiešo. Jo Jēzus Kristus asins stāv pie Dieva tēva labās rokas 24 stundas diennaktī. Tāpēc meklējam iemantot dvēselēs mieru mūsu pašu. Jo svētīgs ir tas cilvēks, kas iegūs mieru ar Dievu un mieru savās dvēselēs. Un šīs pakāpes ir ļoti svarīgas, jo nākošā piektā lieta ir mieres ar pasauli. Tas ir tā miera nešana pasaulē. Tas ir nevis samierināties un būt mierā, tas arī par to nerunā. Tas ir miers, ka tu ej un tu sniedz šo evaņģēliju vēstu pasaulē. Un miers ir svarīgs, jo redzēt, ja mums nav miers, ja nav pirmkārt miers ar Jēzu, ar tēvu, vienam ar otru, un ja nav miers mums mūsu dvēselēs, tad tā kalpošana nekad nenotiks. Tāpēc tas tā ir, tāpēc tas, uz ko mums jātiecās. Un šis miers ir brīva dāvana mums. Ja mums nav miers ar Dievu, mēs varam izmantot jebkuras citas dāvanas un lietot viņas, lai mēģinātu iegūt mieru, bet miers ir dāvana, miers ir tas, ko Dievs dod. Un miers, atcerieties, miers iespējams iegūt tikai caur viņa rētām, saprotot to, ka viņš ir samaksājis. Cena bija liela, bet mums ir samaksāts, mēs varam iet. Izdarīts ir viss, lai tu ietu. Kristiet, tu nedrīkst neiet pie Dieva. Tu nedrīkst neiet. Bet arī šis, lai nav tavu nosodījums, ka tu ne, vienkārši iedrošinājums. Tu drīkst iet pie Dieva. Tu drīkst. Un ja sādens saka tev šodien, ja tev ir balss, un tas visbiežāk ir sādens, tas demonu valstība, tums valstība, tu neesi cienīgs iet, tad tu viņam var atgādināt lielās piekdienas notikums. Jēzus Kristus krusts, tur ir samaksāts. Halleluja. Amen. Un tad noslēdzot, es gribētu parunāt par to, ko Jēzus tālāk saka. Tajā Jāņa evaņģēlijā 20. Nodaļā. Es aizšķīru prom. Viņš saka, tad mirst ar jums un to sacīs, viņš tiem rādīja savus rokas un sānus, tad mācekļi kļuva līksmi savu kungu redzēdam. Tad Jēzus vēlreiz viņiem saka, mirst ar jums, kā tēvs mani sūtīs, tā es jūs sūtu. Tas ir mērķis. Un to sacīs viņš dvēseli un sacīja viņiem ņemiet svēto garu. Un tas ir spēks. Tas ir mērķis un tas ir spēks. Šajā teikumā, ko es tu pateikšu, varbūt kāds nepiekritīs. Bet tavs pestītās dzīves un draudzes mērķis ir citu cilvēku pestīšana. Jā, mēs nākam kopā, mums ir sadraudzība, mēs laužam maizi, mēs to mēs arī darīsim šodien, mēs lauzīsim maizi, mēs pieminēsim Jēzus Kristus nāvu un viņa augšām celšanos par mūsu grēkiem, mēs to visu pieminēsim, bet ja mēs tikai pie tā paliekam, bet paldies Dievam, ka viņš šajā pantā, šajā nodaļā viņš saka, kad kā tēvs man ir sūtījis, tā es jūs sūtu. Paldies Dievam, ka Jēzus neatnāca nepalikt šeit par neatnācu šo pasauli, vienkārši nenosēdēju savā ģimenē. Man ir labi, viņš vienkārši būtu nomiris, mēs neko nebūtu zinājuši. Bet viņš gāja uz āru, viņš nesa to vēsti, to labo vēsti pasaulē. Tāpat arī viņš saka, kādā veidā tēvs man ir sūtījis, tā es tev sūtu. Un tas ir mūsu dzīves mērķis. Tad augšām cēlušā Kristus attiecības ar mums, ar augšām cēlušo krustu, mums ir jārada mērķi. Un mums jābūt cilvēkiem ar mērķi. Cilvēks bez vīzijas pazūd, ir tāda rakstvieta Salmanu pamācībās. Cilvēkam, kam nav vīzija, kam nav redzējums, viņš vienkārši ir tukšs. Vīzijas un mērķis mums ir vajadzīgs, un draudzē mūsu mērķis, tas pamata mērķis mums ir nest šo labo vēstu, stāstīt par Dievu citiem. Neturēsim šo labo vēstu par augšām cēlušos Kristu tikai šeit. Nesam viņu zāru, stāstam cilvēkiem. Un stāsti to nevis, man patīk, kad Jēzus teica, ejiet sludiniet un stāstiet, ko jūs esat redzējuši un dzirdējuši. Tātad, kas ir tava liecība, ko Dievs ir tavā dzīvē darījis, tas tev ir arī jāstāst. Ja to kāds cilvēks saka, kas ar Da Vinci kodu? Nezinu, kas ar Da Vinci kodu. Nav nejausams, bet zin ko, Jēzus manā dzīvē ienāca 20 gadus apakaļ, viņš man pestī. Izglāba, atbrīvoja man no smēķēšanas, atbrīvoja man no alkohola, atbrīvoja man no lietām. Tas ir tas, ko Dievs var izdarīt tavā dzīvē. Mēs liecinam vienkārši. Amen. Bet kā mēs to varam darīt? Cik no jums jūs esat super spēcīgi, lai to stāstīt? Cik no jums jūs esat drosmīgi, lai to stāstīt? Maz. Un tā atslēga, ko Jēzus saka, es jums dodu svēto garu. Es mīlu to ideju par laulību ar vien vairāk un vairāk. Ziniet, ka pēc, ka Dievs nedēja mums iespēju, jo mēs esam diezgan viltīgi cilvēki, kā cilvēki. Mēs visādas izdomātas schēmas. Un, ja. Bet Dievs radīja laulību. Viņš arī tāpēc, lai neesāt mūsu viens pašs. Jo viens vismaz būs tavā dzīvē, kurš zinās daudz vairāk patiesības par tevīm. Nekā redzēs citi. Jo mēs varbūt varam uz stundu kaut kādā veidā izstīties labi, bet tās pārējās 23 stundas kāds tevi redz. Tas ir tikai tāpēc, ja jūs domājat, ka es kādreiz šeit stāvu savā spēkā, jūs kļūdaties. Tas ir svētā gara spēks. Ja es domāju, ka es kādreiz sludinot evaņģēliju, to daru savā spēkā, tas ir svētā gara spēks. Starp citu, pārbaudiet to. Bet kad es atļauju un es attaisu savu korķi vaļā un es sāku vienkārši, attaisu vaļā un sāku runāt par Jēzu kādam neticīgam, es vienkārši brīnos, no kurienes tie vārdi nāk. Vienkārši viss, svētais gars, tas ir svētais gars. Jēzus Kristus augšām celšanās nebeidzās ar augšām celšanos. Hop, viss, lasam Bībeli tālāk, pēc septiņām nedēļām aptuveni. Aptuveni pēc septiņām nedēļām, mēs pēc kāda laika arī svinēsim tādu dienu kā vasarsvētku dienu. Kad svētais gars nonāca. Un vēl viena lieta, vēl viena kļūda, ko kristieši daudz dara, viņi lūdz svētais gars nāc lejā. Viņš jau nonāca. Aptuveni tikpat ilgu laiku apakaļ, kad Jēzus, cik apakaļ bija, kad Jēzus tika krustāsists. Tas ir teoloģiski ļoti pareizi un ļoti svarīgi saprast, ka tā nonākšana svētā gara bija vienreizēja, un viņš ir šeit jau. Ja tu esi piedzimis no augšas, svētais gars ir tevī. Viss. Tev nav viņš jāsauc, bet tev jādara šitā. Dievs, palīdz man. Tu esi manā sirdī, kungs, man ir vajadzīgs spēks, un to arī mācekļi pēc tam arī teica, viņiem nonāca brīnišķīgie notikumi, notika, pēc tam notika vajāšanas, un mācekļi, ko darīja, viņi aizgāja istabā, viņi teica, Dievs, dod mums spēku un dod mums autoritāti, un zeme notrīcēja, nodrebēja gaiss, un viņi vienkārši tiek piepildīti ar drosim. Tāpat arī mēs varam. Tad tas mēķis un tas spēks mūsu dzīvēm pēc augšām celšanās nav, tikai mēs varam svinēt, jā, mums ir miers ar Dievu, uz to mums ir jātiecās, bet mērķis un tas mērķi piepildīšanas vara un spēks un resursi ir svētais gars un mērķis, kā es, kā tēvs man sūtīja, tā es jūs sūtu. Svēts iededzinājis, neliec viņu zem pūru, bet cel to gaismā. Ja tu ieliek zem pūru, tev nodegs vienkārši. Amen. Svētais gars nonāca. Svētais gars nonāca. Viņš ir šeit. Un svētais gars ir mūsu vienīgā cerība, kā mēs varam piepildīt to, ko Dievs mums ir aicinājis darīt. Vienīgais iespēja, vienīgais veids. Un atkal šeit ir, tas nozīmē to, ka ik viens, gan tu, gan es, gan mēs to visu varam. Jo netiek šķirots, nevis pēc sievietes, vīrietes, tur talantīgs, netalantīgs, netiek šķirots šajā jomā. Ir viens svētais gars, tā spēka, enerģijas avots, un ir tu, un ir mēs. Un mums ir to, bet tas es uzskatu tā. Un saprotot to, un viena lieta man ir pārliecība tāda, ka kad man ir tāda pārliecība par to, ka pienāks katra kristieša dzīvē, nu tā arī ir izvēle lielā mērā. Bet es ticu par mūsu draudu šeit kuldīgā, ka mums priekšā ir ļoti varens laiks. Lai kā ir gājis, lai kas arī ir, es uzskatu, ka mums ir varens laiks. Bet man liekas, man tāds tīrais objektīvais viedoklis vai subjektīvs, kā tur cits saka, objektīvs, subjektīvs, opcionāls, neopcionāls viedoklis, ir tāds, ka tas notiks tad, ka mēs sapratīsim šo, ko Jēzus saka, augšām celšais Jēzus saka, kāds tēvs man ir sūtījis, tā es jūs sūtu. Tad, kad mēs sapratīsim, ka tas blaks cilvēks, kas pirmo reizi ir ienācis un kas nosēdēs tev netālē blaks, ir tas cilvēks, kam to ir izsniegt savu roku, tajā ziņā, pabarot viņu dvēseli. Tas ir pievērst uzmanību. Dvēseli pabaro attiet, uzmanība pabaro dvēseli. Uzmanība. Ja? Pievērst viņam uzmanību, ka mēs sāksim skatīties nevis uz iekšu, vai ko es te varu saņemt, bet sāks skatīties pa labi, pa kreisi, uz apakaļ, tad mēs ieraudzīsim daudz vajadzības. Un nenobīties no tām vajadzībām, tā ir tā atslēga. Bet meklēt tā vajadzība piepildīšana nevis savu vajadzību, bet citu vajadzību pie vienīgā resursa, kam ir viss, tas ir debes tēvs. Ka mēs, un tā lielākā uzvara tavā dzīvē pār daudzām, daudzām nomāktībām, ja es uzskatu savā dzīvē, es to pateiktu, tā tas ir darbojās manā dzīvē. Ka tā uzvara pār tādām nomāktībām vai tādām lietām ienāk tajā brīdī, kad es beidzu lūgt par savām vajadzībām, bet vienkārši pagriežos un sāku lūgt. Dievs, kas notiek Dīnas dzīvē? Dievs, kā es varētu lūgt? Dievs, es vienkārši lūdzu. Ja mēs tā viens par otru sāksim lūgt, tas ir vienkārši neizbēgam eksplozija priekšā. Bet man liekas tāds, mums visiem tas iedrošinājums šodien, augšām celšanās dienas un svēks svinot šodien, es tomēr iedrošinu netik daudz fokusēties tagad tūlīt darīt, jā, meklēt, tur iet kaut ko stāstīt, jo tam arī jābūt Dieva vadītam, ja? Tam visam notikumam jābūt Dieva vadītam. Jo Dievs arī teica, nemetam cūkām pērles, jo cirējas tirtu pavada laiku bezjēdzīgi, kādam stāstot par Dievu. Tā vienkārši tas ir, tam jābūt Dieva vadītam. Bet es ticu, ka tas notiks, bet viena lieta, ko mans iedrošinājums ir, sameklē mieru ar Dievu. Un tiecamies pēc tā. Jo kalpošanas pamata funkcija, pamata vajadzība ir miers. Ir jābūt tev mieram. Jo, ja tu sāc kalpot, lai piepildītu un lai iegūtu šo mieru, tu tā netiks. Vienkārši tu nogursi. Ja tas ir, tās ir tās pašas trepes, kas iet bezgalīgi. Ja tu kāp, un tu nekad to neiegūsi. Bet miers tiek saņemts. Mēs saņemam mieru pie Jēzus Kristus rētām, pie Jēzus Kristus brūcēm. Tāpēc tuvosimies Dievam, un viņš tuvosies mums. Turpinam to darīt par spīti tas, ko mēs redzam, draudz. Un es ticu, ka mums tas labākais vēl priekšā. Tas labākais, jo mūsu vidū ir augšām celšais Jēzus Kristus. Amen. Lai tas jūs iedrošina. Un, protams, tajā pašā laikā arī nenoliedz. Un es iesaku jums lūdziet viens par otru. Sāksim ar tuvākiem, kas mums ir. Turpināsim ar tālākiem, kas mums ir. Jo tā ir tā atslēga. Lai draudz, lai mēs iziet, lai mēs redzētu Dievu darbu, mums ir jāpaņem savas acis no sevīm un jāpaceļ viņas augšā. Mēs redzēsim uzreiz Dievu darbu. Jo lielākā lieta, ja tu neredzi, ko Dievs šeit dara, vai ko tu Dievs dara šajā draudzē, vai ko Dievs dara tajā draudzē, vienkārši tā problēma ir tā. Skaties uz sevīm. Pacel acis un tu redzēsi, Dievs parāda, ko tu dara, un tu redzēsi to cilvēku liecību, to cilvēku, to, ko Dievs dara. Un bieži vien tu arī neredz vai nedzird, ka Dievs kaut ko dara, tāpēc, ka tu arī nemaz nerunā ar nevienu. Un noslēdzot, gribētu kā piemēru pateikt tādu no mūsu novadā, varbūt citiem tas tāda sāpīga tēma, bet es gribu ar viņu padalīties. Bija šie man darba vieta, ja? Kā piemērs. kad komunālajiem pakalpojumiem doma nolēma visu novadu apsaimniekot atkritumus. Un tad visiem cilvēkiem visā nomadā, ne visiem, bet ļoti lielai daļai cilvēki bija pilnīgi tāda ideja, ka mēs zinām par viņiem visiem. Mēs zinām par viņiem visiem. Bet tā jau mums arī, mums taču tā ir, ne? Kad mēs sevi redzam, tad mums, mēs saprotam tādu ideju, ka mums noteikti rēķinās mūs ņem, nu, mums vienkārši tā ir. Un tā lieta bija tāda, ka cilvēks atnāk dusmīgs, un tas jautājums, ko tas vadītājs pateica pretīņš, a tu man pazvanīji? Nē. Tu man pateici? Nē. Tev tas bija jāzina. Un tad tas vadītājs saka, nu kā es varēju zināt, ja tu man nepasaki? Pasaki, pastāsti, pazvani. Nevis sabozies gaidi, ka tev no tevīm, ka tev nāks un to, ko darīs. Stāstam viens otram tās lietas, ko Dievs dara. Stāstam. Mazajās grupiņās liecinat, ko Dievs dara. Stāstam viens otram, ko Dievs dara. Jo mums kaut kā tā ideja ir tāda par to, ka viss tas jau pats par sevi saprotams, visi jau to zina, visi jau to redz, nevienmēr tā ir. Vēl viena ļoti liela kļūda, ko mēs darām un ko mēs nesakam, ir mūsu vajadzības, mēs nedalāmies. Tas pats bija kā arī ikdienā darbā strādājot. Nebija monitors. Saplīsts monitors, sāpēja acis cilvēkam, nu neiet. Un vienkārši tāds jautājums, kāpēc tu nepasaki? Viņa aizgāja pateica priekšniekam, manī monitoru saplīs, tā jau pašā dienā nopirk jaunu. Tas ir loģiski, vajag jaunu. Un tā tas ļoti bieži arī mums ir, ja mēs nedalāmies un nestāstam tā komunikācija, ja nav, nebūs attiecības. Nebūs. Attiecība, pamata, funkcija, pildītājs ir komunikācija. Un tas vienkārši jums ir augšām cēlušos Kristus, svinot šodien šos svētkus, iedrošina šādās lietās. Amen. Amen. Lai Dievs jūs svētī. Amen. Pareizi, piemirs. Jā, mēs Deivid varbūt varētu palūkt. Gatis šorīt pazinīja, un es slitīgi arī saskanēju sirdī. Mums to arī vajadzētu darīt. Šī nav gluži mēneša pēdējā svētdiena, bet mēs šodien pieņemsim vakarēdienu. Man liekas, tas tā ļoti labi, ja mēs savienosimies arī šajā jomā. Pieminot Jēzus Kristus nav un augšām caušanos. Jēzus saka, viņš iedibināja šo vakarēdienu. Viņš iedibināja, nu kā, viņi pie galda paskās svētki svinot kopā pirms notikumiem, kad viņš tika krustā sists un pirms visiem tiem traģiskiem notikumiem, viņš sasēdās ar saviem tuvākiem mācekļiem, viņš sasēdās pie galda. Viņa ēda, nu tāpat kā visi citi cilvēki tajā visā rajonā to darīja, viņa svinēja un ēda paskā mielast. Un Jēzus sasauc, viņš nostājās, nu, sasauc viņus vienkārši kopā ēst, un viņš dara tā, viņš paņem biķeri. Kas tur ir iekšā, daudz par to debatē, es uzskatu, tas ir muļķīgi, kas tur bija tajā biķerē, vīns vai sula vai sula vai vīns, vai... tas nav svarīgi. Svarīgi, viņš paņem biķeri, tas viņiem bija vienkārši biķers, tas nebija tāds kaut kāds svētīts vai kaut kāds baigais tur, nu, tādā ziņā, tas bija vienkārši biķers, ko viņi ņēma tajā vakarā, paņēma pie sevis, un viņš teica tā. Un viņš ņēma vispirms maizi, satvenojas. Viņš ņēma maizi, to pašu maizi, ko viņi ēda, viņš ņēma vienkārši, viņš viņu lauza, deva tālāk cilvēkiem, un deva tālāk, viņi deva tālāk. Vai viņš visu salauza un iedeva viņiem salauzt, viņš iet nolauz gabaliņu iedeva, viņam tams arī nians tikai, ja? Tā būtība ir tur, kad viņš paņēma to maizi, viņš deva, viņš saka, šī ir mana miesa, kas par jums tiek nodota. To ēdiet, to dariet mani pieminēdam. Tad tā sāka nevis tajā maizē, bet darot, kā tu to dari, mani pieminēdam. Tad to darot mēs pieminam Pieminēt ir ko? Atcerēties, ko Dievs ir darījis. Atcerēties viņu, pieminēt viņu. Tas ir tas, ko viņš aicina. Viņš ņem biķeru un viņš saka, šīs ir jaunās derības asinis, kas tiks izliet par jums. Arī to dariet, pieminot mani. Un daudz cilvēku saka, ka nu, kaut kādā veidā šī maize kļūs par Dievu vai kaut kādā veidā tā arī kļūda. Jo tā pamata sakne ir tajā atziņā. Paldies Tev, Dievs, par tām izlietām asinīm, ko Tu izlēji par mani. Vēl viena rakstvieta, ko es gribētu šodien nu, celt gaismā, ir uzmanīsimies, ka mēs Kristus asinis nemīdam ar kājām. Un tā ir viegluprātīga pieeja pie Jēzus Kristus krusta. Nevis, es gribu apgalvot, nevis šodien viegluprātīgi pieeja pie šī vakarēdien ņemšanas, jo mēs, saprotat, tā ir tava sirdsapziņa, mana sirdsapziņa, mums jāstāv Dievu priekšā pašiem. Un Dievu vārds arī sāka pirmā korintiešiem, jums ar nodēļā, ka mums jāpārbaud savu sirdsapziņas, kā mēs ēdam, ja? Kā mēs šo visu pieņemam, kā mēs to daram. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi, bet tā būtība ir tāda, ka nemet pie zemes un nekāp virsū tam lielajam upurim, ko Jēzus izdarīs par tevi. Viens no veidiem, kā cilvēki to dara, kā kristieši to dara, ka viņi netic vairs lūkšanām par Dievu, bet aizbrauc pie zintnieka. Ja. Pūšļotāji vai kur. Tās, zinām, veidā zemē mešanu un kāpšanu virsū. Tāpēc nekāpsim uz Jēzus Kristus asinīm, bet pieņemsim viņus šodien. Pieņemsim viņus. Un viņš saka, citkārt jūs to darat? Citkārt, cik reizes jūs to darīsiet? Un kādreiz pirmā draudze, to, ko viņi darīja, viņi katru reizi, kad nāca kopā, katru reizi bija maize, bija biķers, viņi lauza, viņi pieminēja, ko Jēzus bija darījis. Un tas mums ir jādara, līdz nāks Jēzus otro reizi. Ja? Tas mums ir jādara. Tas ir Dievs, ko nolicis mums kā draudzē, to darīt, kā Kristus miesai, mēs šeit to daram. Un tam ir ļoti vienojošs simbols. Tam ir ļoti vienojošs. Vienojošs tavs vienošanās ar Dievu un mūsu savstarpējas savienošanās. Tāpēc šodien to, ko es gribu uzsvērt, izlīdzinies ar Dievu. Ja ir kaut kas, ko Dievs tevi teicis un tu neesi paklausījis, nožēlo. Un otra lieta, izlīdzinamies viens ar otru. Ja kādam ir kaut kas pret tevi, jo tu esi kaut ko darījis, lūdzu piedošanu. Ja tev kaut kas ir pret kādu citu, un viņš to nezin, lūdzu piedošanu Dievam. Bet ja viņš to zina, lūdzu piedošanu viņam. Amen. Tāpēc sveicinu, ka mēs varētu, es lūkšu, ka mēs varētu vienkārši tādā svētku, tajā pašā laikā nopietnības gaisotnē pieņem šo vakarēdienu. Šis vakarēdiens ir ļoti arī, kad viņš iestādīja ar saviem mācekļiem, kur bija pie galda, tie bija tie, kas viņam sekoja, tie bija viņa tauta. Tāpēc tas viens simbols ir tam, ka vakarēdienas pienākās tikai Dieva bērniem. Tas ir iekšējs simbols, tas ir ģimenisks simbols, tas ir ģimenisks tradīcija. Nu, ne tradīcija, bet notikums ģimene. Ja? Tad Dieva ģimenē tas ir Dieva bērniem. Tu esi nožēlojis grēku, tu esi piedzimis no jauna, tu esi to apliecinājis arī ūdenskristību. Šodien to var pieņemt. Ja? Kā es lūgšu debes Tēvs, paldies Tev, Jēzu, ka mēs varam vienoties. Šodien tavā krusta nāvē mēs varam vienoties tavā augšāmcelšanās. Un šodien visa centrā nolikt tevi, Jēzu. Tu esi mūsu cerība, tu esi mūsu to, ko mēs paļaujamies. Paldies, Dievs, ka tu esi augšām cēlies. Lūdzu, vieno, Dievs, mūsu ar sevi arvien vairāk. Vieno mūsu, Dievs, mūsu starpā, Dievs. Piedod šķīstī mūsu no visām mūsu netaisnībām. Mēs visās mūsu netaisnībās atzīstamies. Un Tu, Dievs, tas, kas mūs mazgā, ir Dievs. Kungs, lai šīs mīlestības, ko mēs ņemsim, Dievs, Tu esi šeit klātesošs savā garā, Dievs. Lai tas būtu viss Tev patīkams, Dievs. Paldies Tev, Tēvs. Es Tev lūdzu svētīšo mīlestības, Dievs, Jēzus Kristus vārdā. Amen.